29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13 lipca, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prangati. Rozmowy o zbrojeniach i gospodarce, trwa spotkanie prezydentów Korei Południowej i Polski. Nowa metoda oszustwa w Krakowie, chodzi o płacenie za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. W Belgii strajkują piloci linii Ryanair, odwołano kilkadziesiąt lotów z lotniska Charleroi. W Warszawie trwa spotkanie prezydentów Polski i Korei Południowej. Andrzej Duda i Yoon Suk-yeol omawiają najważniejsze kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, a także sprawy dwustronne. Warszawa i Seul w ostatnich latach zacieśniły współpracę, szczególnie w obszarze zbrojeń i energetyki. Jeszcze wczoraj prezydenci Polski i Korei Południowej uczestniczyli w wileńskim szczycie NATO. Seul to ważny partner sojuszu, podkreślający znaczenie zarówno bezpieczeństwa transatlantyckiego, jak i w obszarze Indo-Pacyfiku. I właśnie współpraca w ramach bezpieczeństwa, tego militarnego i energetycznego, połączyła w ostatnich latach Polskę i Koreę Południową. Mowa tu oczywiście o ogromnych zakupach dla Wojska Polskiego na Półwyspie Koreańskim. To czołgi K-2, armatochaubice K-9, wyrzutnie Chunmu czy lekkie samoloty bojowe FA-50. W kontekście energetyki to udział koncernu KHNP w projekcie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Z kolei południowo-koreański port lotniczy w Incheon to doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego i być może jego przyszły inwestor. Karol Darmoros, Polskie Radio. Południowo-koreański prezydent spotka się jeszcze dziś z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Z powodu suszy gminy na Lubelszczyźnie apelują o oszczędzanie wody, a także wprowadzają lub planują wprowadzić zakaz jej używania do celów pozabytowych. Taki zakaz po weekendzie wprowadzi turystyczna gmina Ludwin w powiecie łęczyńskim. Woda uzdatniona służy do picia i mycia się, ale nie służy do podlewania trawników, mówi wójt gminy Andrzej Habros. Każdy sezon na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim zaczyna się tym, że przyjeżdżają właściciele domków rekreacyjnych i zaczynają podlewać trawniki, napełniać baseny, używać tej wody do schładzania dachów, budynków, a woda jest dzisiaj cenna, tak? I mamy ograniczone możliwości jej dostarczania. I tutaj gorący apel do wszystkich, którzy korzystają z wodociągów, z naszej wody, aby robili to w sposób rozsądny, aby nie marnowali tej wody. Pamiętajmy, że ktoś podlewając trawnik powoduje spadek ciśnienia w sieci i być może na końcu tego wodociągu ktoś nie może napić się herbaty lub umyć dziecka w ciepłej wodzie. W województwie lubelskim o oszczędzanie wody apelują do mieszkańców m.in. urzędnicy z Kłoczewa w powiecie ryckim, a także gminy Radzyn Podlaski i Jabłonna. Zarząd Dróg Miejskich miasta Krakowa ostrzega kierowców przed nową metodą oszustwa. Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. To próba wyłudzenia pieniędzy. Miasto nie wprowadziło takiego sposobu płatności. Za parkowanie, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Po zeskanowaniu właśnie takiego QR-kodu można się spodziewać wyłudzeń pieniędzy na przykład z konta. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców, ale też gości i turystów, żeby w ten sposób nie płacili za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Pracownicy Zarządu Dróg usuną naklejki z fałszywymi kodami QR po zabezpieczeniu śladów przez policję, która rozpoczęła już śledztwo w tej sprawie. Serbskie władze zakazały wjazdu na teren kraju rosyjskiemu działaczowi prodemokratycznemu Peterowi Nikitinowi, który od wielu lat mieszka w Belgradzie. Obecnie mężczyzna przebywa na lotnisku w stolicy Serbii i nie zamierza wracać do Frankfurtu, skąd przyleciał. Znany rosyjski działacz antywojenny wracał do swojego domu w Belgradzie z Portugalii, gdzie mieszka jego matka. Serbscy policjanci graniczni nie wpuścili go jednak na terytorium państwa. Kiedy wyszedł z samolotu, wręczyli mu decyzję administracyjną o zakazie wjazdu. To nielegalna decyzja i nie zamierzam się poddać. Powiedział telewizji N1 rosyjski działacz. Peter Nikitin jest założycielem Rosyjskiego Towarzystwa Demokratycznego, organizacji, która chce powrotu uczciwych zasad politycznych w Rosji. Nikitin wielokrotnie protestował przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie. Decyzja o niewpuszczeniu go do Serbii może być odpowiedzią na sankcje, które Amerykanie nałożyli na szefa serbskiego wywiadu Aleksandara Vulina. Oskarżono go o wspieranie Rosji i powiększanie jej wpływów na Bałkanach. Piotr Piętka, Polskie Radio. Z powodu strajku pilotów linii Ryanair odwołano kilkadziesiąt lotów z belgijskiego lotniska Charleroi. Piloci protestują z powodu wysokości swoich wynagrodzeń, które zostały obniżone o 20% podczas pandemii COVID-19 i takie stawki ciągle obowiązują. Jak podają belgijskie media, w ten weekend do strajku przystąpi 80% pilotów. Najprawdopodobniej odwołane zostaną także niedzielne loty Ryanair. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 28, chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. U nas za oknem leje, drodzy Państwo, ale to ma swoje zalety. W końcu rośliny potrzebują, żeby od czasu do czasu spotkać się z wodą. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Maciej Załęski, zapraszamy. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone Jedną z najpopularniejszych ikon japońskiej popkultury jest Godzilla. Godzilla Minus One już możemy zobaczyć wstępnie, no, o czym będzie ta historia. Naszym gościem jest pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A więc przenosimy się do powojennej Japonii i dzieje się. Czego pan się spodziewa po obejrzeniu zwiastuna filmu? Przyznam się szczerze, że jestem naprawdę tym razem zainteresowany japońską produkcją, ponieważ mówi się, że jest to 33. generalnie realizacja filmu o kultowej Godzilli, z kultowym Godzillą, bo to jest on, a nie ona. Ale pierwszy raz Japończycy sięgają po narzędzia do realizacji filmu stricte z XXI wieku, czyli pierwszy raz tego, czego się zdążyłem zorientować po tym bardzo krótkim teaserze, gdzie Godzilla będzie animowana, w końcu cyfrowa, nie jak do tej pory zawsze wcielał się w nią człowiek, aktor w tym gumowo-lateksowym kostiumie, no, grał Godzillę na tle makiet, na tle, później, w późniejszym czasie już bardziej na tle greenboxów, ale pierwsze realizacje, no, to były wielkie makiety, to były takie, można powiedzieć, widowisko, nie, taki miszkoragol trochę, przepraszam za to sformułowanie, ale no trochę tak, tak taka metoda realizacji. Trochę groźniejszy miszkoragol. Pierwszy film o Godzilli pojawił się w latach 50. XX wieku, prawda? O ile dobrze pamiętam, 55 rok, kiedy właśnie pojawił się na ekranach pierwszy Godzilla. I był to film, który był reakcją na to, co się w Japonii rzeczywiście działo po II wojnie światowej, czyli cały czas na traumę po wybuchach dwóch bomb w Hiroshimie i w Nagasaki. I generalnie był odpowiedzią na to, co się działo na przylądku Bikini, gdzie właśnie były próby nuklearne przeprowadzane. No Japończycy jakby to skonsumowali, skomasowali i przetworzyli z tego właśnie taką metaforę totalnej zagłady, jakim był i wciąż jest Godzilla, który nagle właśnie wyłania się z oceanu i atakuje Japonię. To o tym, czym jest tak naprawdę ta opowieść, o tym, czego możemy się spodziewać, ponieważ mamy jednak lata 20. XXI wieku, o tym porozmawiamy za chwilę. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten rać. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Co się zaczęło zmieniać? To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego kim tak naprawdę, czym tak naprawdę jest Godzilla? Artur Ciechmiński, filmoznawca, jest naszym gościem. Panie Arturze, to trochę przejdźmy do tej analizy, co oznacza ta ikona japońskiej popkultury. Okej, okay, generalnie, gdybyśmy szukali genezy Godzilli, no to w wydaniu japońskim mówi się Godzilla. Jest to takie przeniesienie, połączenie wieloryba, w tłumaczeniu wieloryba z potworem, z wielkim potworem. dlatego została tak nazwana. Później bardziej w kulturze anglosaskiej przylgnęła nazwa Godzilla, bo po japońsku jest to cały czas Godzilla. To był potwór, który właśnie w wyniku eksperymentów nuklearnych zmutowany, powiedzmy, że zmutowany jaszczur, który właśnie się wyłonił z oceanu. Jeżeli odniesiemy się do filmów amerykańskich, tych ostatnich filmów amerykańskich, które teraz święcą triumfy i podbijają box office, czyli właśnie Godzilla, czy Godzilla Król Potworów, a nawet Godzilla kontra Kong, no to tu już mamy, tu już inaczej się definiuje Godzilla jako tytana, który, pradawnego tytana, który zamieszkiwał Ziemię jeszcze przed dinozaurami i był takim absolutnym drapieżnikiem alfa na naszym ziemskim padole. To tyle, jeśli chodzi o taką właśnie o korzenie tego potwora. No ale chcąc mówić o Godzilla, no musimy się odnosić do tego, co Japończycy stworzyli, co Japończycy nam zaproponowali. Czyli jednak, jak powtórzę to słowo, jest pewną metaforą pewnej siły niszczycielskiej, jaką był po prostu atom i broń atomowa. No i ta Godzilla, która sama w sobie jest napromieniowana, jest właśnie takim mutantem, no to zniszczenie czyni i zawsze w każdym filmie demoluje tę Japonię, która no, doświadczyła jako jedyna i oby tak zostało, jako jedyna niestety doświadczyła siły atomu i bomby nuklearnej. Dla twórców, jakie to jest wyzwanie, bo też reżyser tego filmu, którego zwiastun możemy już zobaczyć, właściwie debiutuje przy tego rodzaju produkcji. Dokładnie tak, chociaż jest uznawany za specjalista od efektów wizualnych, Takeshi Yamazaki. Zrobił do tej pory 3 filmy, z czego może jeden z ostatnich tytułów w jego twórczości, czyli Kamikadze, może coś nam sugerować. I patrząc na ten teaser, bo jeszcze powtórzę, to nie jest zwiastun, to jest teaser, to jest ledwie zapowiedź. I taka, tylko dotykamy tego, z czym się będziemy mierzyli w przyszłości, jeżeli film w ogóle trafi na nasze ekrany. Mam nadzieję, że tak. Ale widać, że to jest już inne spojrzenie, że tutaj no, idzie się w duchu hollywoodzkim i też no, trudno dzisiaj robić Godzillę z przebranym człowiekiem w kostiumie stwora, tylko trzeba ją po prostu animować komputerowo. Więc ja liczę na to, że to po prostu będzie widowisko, to będzie dobre widowisko, które dzięki animacji komputerowej pozwoli zaistnieć temu stworowi, potworowi no, w taki sposób, który zachwyci widzów, który sprawi, że będą wręcz oniemiali, będą zafascynowani. Idealne. I to w kinie Monster Movie jest esencją, czyli przepraszam, że to powiem, ale takim neologizm użyję, takiej totalnej rozwałki. Idealne chyba byłoby, żeby widzowie po prostu pouciekali z kina. To był ten chyba efekt wow w wypadku tego rodzaju filmów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Artur Ciechmiński, filmoznawca. Bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie. autopromocja. Mam 18 lat, i co dalej? Może wielka kariera, przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat Nagród Publiczności i Naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. I to jest ogromny zaszczyt. Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już w piątek. Zapraszamy. Piotr Firaf. Początek audycji o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21:00 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Przed nami kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Podróżując naszym wehikułem czasu podczas kalendarium muzycznego, przenieśmy się teraz do 1964 roku. Wtedy zespół The Animals zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przeboju własną wersją standardu The House of the Rising Sun. Nagranie zostało zarejestrowane za pierwszym podejściem. The House of the Rising Sun został pierwszym hitem, którego łączny czas wyniósł ponad 4 minuty. Dotychczasowe przeboje zwykle nie przekraczały 3 minut. W roku 1991 Kanadyjczyk Bryan Adams zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów kompozycją Everything I Do It For You, która pojawia się także w filmie Robin Hood, Książę Złodziei z Kevinem Costnerem w roli głównej. Piosenka pozostała na szczycie przez rekordowe 16 tygodni, bijąc rekord ustanowiony wcześniej w 1955 roku. Zdobyła też nagrodę Grammy w 1992 roku w kategorii Najlepsza piosenka filmowa. Urodzenie 13 lipca to Maria Koterbska, która przyszła na świat w 1924 roku, Marek Piekarczyk w 1951, w 1968 urodził się Maciej Grzeszczyk, wokalista zespołu Cala nr 3, rok później Przemysław Myszor, klawiszowiec, gitarzysta i kompozytor w zespole Myslowic. A na koniec rok 1999. Zespół The New Radicals ogłosił zakończenie działalności po zaledwie jednym albumie i jednym światowym przeboju

w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Dobrze jest mieć ciekawe hobby. Bywa, że w trakcie pracy na przykład nad filmem, w aktorach rodzą się nowe pasje, które przenoszą się później na życie prywatne. Tak zdarzyło się w wypadku Piotra Głowackiego, w czasie gdy przygotowywał się do kręconego głównie w wysokich górach filmu Broad Peak. Niedługo aktora będzie można spotkać w Jurze Krakowskiej Częstochowskiej i zobaczyć w całkiem nietypowej roli. Fajny film. Właściwie nie zwalniasz tempa, bo cały czas jesteś aktorem i byłeś w ostatnich miesiącach absolutnie zajętym. Tak, a w międzyczasie gram spektakle. Bardzo jestem szczęśliwy z tej przygody. Zrobiliśmy Nic się nie stało w Garnizonie Sztuki, spektakl o polskiej piłce, z którym jeździmy po Polsce i witają nas w sale pełne widzek i widzów, którzy na koniec jakoś tak szczęśliwie też bardzo gromko nas oklaskują, śpiewają z nami razem i dają potem sygnał w mediach społecznościowych, że był to fantastyczny wieczór i mamy spotkania na mieście z tymi ludźmi i to jest takie też podnoszące, bo w teatrze rzadko mi się zdarzało też, że przez ostatnie 10 lat staram się robić co 2 lata spektakl, a ten ostatni mi przyniósł też taką radość powrotu do pewnej energii, którą lubię, takiej postdramatycznej energii. I opowiadamy też w taki sposób otwarty na widzów, ale dotykający ważnych tematów, a i też można się pośmiać i też podobno jest wzruszenie, więc to daje mi szczęście. No to teraz zastanawiam się, czy będziesz miał w tym roku latem trochę wakacji, bo tak się składa, że być może właśnie ze spektaklem będziecie w tym czasie jeździć dalej po Polsce, a też filmy często kręci się właśnie latem, bo świetne światło, prawda? Zaczynam zdjęcia do filmów, które mam zaplanowane, więc wakacje będą pracowite. W międzyczasie też jeszcze staram się jakoś trzymać swoją pasję wspinaczkową. A, no to która Broad Peak zostało, tak? Która mnie ciągnie właśnie też do takiego wspierania, promowania wspinaczki i w ramach tej promocji takiej idei wspinaczkowej spotkałem parę osób, które chcą ze mną coś robić i myślę, że za chwilę już będzie całkowicie jasne, że 21 do 23 lipca w Ogrodzieńcu będę mógł spokojnie zaprosić na współtworzone przeze mnie wydarzenie filmowo-wspinaczkowe, takie 3-dniowe spotkania jurajskie. Zapowiada się smakowicie. Więc gdzie też będę pracował głosem, bo moje gadki wspinaczkowe, które sobie taką markę przyjąłem z Robertem Subdysiakiem, fantastycznym i wspinaczem, ale i felietonistą, i człowiekiem pióra, i człowiekiem świetnie mówiącym. Takie sobie rozmowy toczymy o wspinaniu i o filmie. I tam będziemy też właśnie prowadzić rozmowy z i wspinaczami, i ludźmi, którzy robią filmy. Uruchomiłeś moje wspomnienia, bo w Ogrodzieńcu byłem tylko raz w życiu na planie filmu Andrzeja Wajdy Zemsta. Bo to tak, gdzieś tak, w tych tak, okolicach. Tak, tam było w tych okolicach. Tak, było tak. No ale to jest, wiesz, centralny najwyższy punkt Jury. I to jest, stąd bierzemy właśnie poziom 511. To będzie miejsce, w którym zaczniemy tę przygodę. I mam nadzieję, że w końcu Jura dostanie takie miejsce, którego nie miała, które jest, będzie jednoczyło te wszystkie części, do których ludzie jeżdżą z różnych zakątków Polski, oblegając te swoje krańce, a że znajdziemy, będzie to, Ogrodzieniec będzie tym miejscem, w którym będziemy mogli połączyć wszystkich. No to też rzeczywiście fajny pomysł na jakąś wakacyjną wyprawę. Przypomnij termin. 21-23 lipca. Ogrodzieniec. To widzimy się. Zapraszam. Z Piotrem Głowackim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński.